ختم بدر تم شینور سپین بدر هلال باوی زیری دا باری باوی کفر تازیوال باوی زار زان خاندی باغا طول گولان کولای نوائی کال باوی سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال باوی پاک نرائی شمال باوی ختم بدر تم شینور سپین بدر هلال باوی زیری دا باری باوی کفر تازیوال باوی زار زار خاندی باغا طول گولان کولای نوائی کال باوی سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال باوی پاک نرائی شمال باوی بیا بادا حق چی دیوی پاس پونی نارونو کی بیا با روحانی خلق ناس پونی بارونو کی بیا سپینی کو تریبا گرزی جی ماتونو کی بیا بادا خواخی چی غی اوری اولا سنو کی هر خواب عیسی عیسی ورک هر یو دجال ورک هر یو دجال باوی ورک هر یو دجال باوی ختم بدر تم شینور سپین بدر هلال باوی زیری دا باری باوی کفر تازیوال باوی زار زار خاندی باغا طول گولان کولای نوائی کال باوی سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال باوی پاک نرائی شمال باوی مستی آزانگی باوی غرونو اوراغونو کی پاکی والوالی باوی پاکو پاکو زلونو کی جشن دا باری باوی طولو میدانونو کی راباشی غازیان لغرو گردی بخارونو کی کوالای استقبال باوی ورز دا استقلال ورز دا استقلال باوی ورز دا استقلال باوی ختم بدر تم شینور سپین بدر هلال باوی زیری دا باری باوی کفر تازیوال باوی زار زار خاندی باغا طول گولان کولای نوائی کال باوی سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال باوی پاک نرائی شمال باوی بیا باور درینا رینا شپا باتا کسپی نوی ورک با نفراتو نوی دول وطن بامی نوی هر نور با دیوی دیوی هر خواب رنگی نوی ورا با دخوا خیرا دی سرا دولی باوی نوی ناوی آزادی باوی عزم زرین شال ناوی آزادی باوی عزم زرین شال عزم زرین شال باوی عزم زرین شاش بوی ختم بدر تمشی نور سپین بدر هلال بوی زیری دباری بوی کفر تازی وال بوی زار زار خاندی باغا طول گلان کوالای نوائی کال بوی سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال بوی پاک نرائی شمال بوی بیا بدا آمو چپی نادی پو موجو نوکی بیا با ہندو کشوی پاٹ سپینو بیراغو نوکی بیا با شرمین دا غالین وزی پو گردو نوکی لارا باتری ورا گوی زمابرو نوراغو نوکی مات بابی غربی خمار نورو تنیسال نورو تنیسال بابی نورو تنیسال بابی ختم بدر تمشی نور سپین بدر هلال بابی زیری دباری بابی کفر تازی وال بابی زار زار خاندی باغا طول گلان کوالای نوائی کال بوین سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال بوین پاک نرائی شمال بوین بیا با نوی زیری وی نویو تاریخ و موتا بیا با نوی ساراشی نویو امیدو نوتا بیا با نوی لاروی نویو پڑاو نوتا بیا با نوی ہیلی وی نویو ارمانو نوتا نویو ارمانو نوتا نوائی دا سیلاب غزل نوائی فکر خیال نوائی فکر خیال باوی نوائی فکر خیال باوی نوائی دا سیلاب غزل نوائی فکر خیال نوائی فکر خیال باوی نوائی فکر خیال باوی ختم بدر تمشی نور سپین بدر هلال بوی زیری دباری بوی کفر تازی وال بوی زار زار خاندی باغا طول گلان کوالای نوائی کال بوی سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال بوی پاک نرائی شمال بوی ختم بدر تمشی نور سپین بدر هلال بوی زیری دباری بوی کفر تازی وال بوی زار زار خاندی باغا طول گلان کوالای نوائی کال بوین سپین بیرم باورو رفی پاک نرائی شمال پاک نرائی شمال بوین پاک نرائی شمال بوین